Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek prokuratury krajowej o areszt dla 3 kontrolerów z lotniska w Smoleńsku. Potężny pożar odpadów na składowisku w Sosnowcu. Są to gromadzone plastiki, mamy dużą emisję dymu. Mija 81 lat od agresji Sowietów na Polskę. Naród rosyjski wsadził nam nóż w plecy z nakazu chytrego Stalina. Z wnioskiem o areszt tymczasowy dla 3 kontrolerów z lotniska w Smoleńsku, którzy pełnili służbę w kwietniu 2010 roku, wystąpiła prokuratura krajowa. To pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Kontrolerzy mają postawione zarzuty dotyczące spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującym śmiercią wielu osób. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu TU-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Potężny pożar w Sosnowcu. Ogień wybuchł wczoraj po południu na składowisku odpadów. Zapaliły się substancje chemiczne, mówi śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jacek Kraszczewski. Są to zgromadzone plastiki, substancje w DPL-ach nieznanej nam jeszcze składu chemicznego, ale bardzo palne. Mamy dużą emisję dymu. Służby zaapelowały do mieszkańców o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien. Ten dym w bezpośrednim kontakcie oczywiście jest toksyczny, natomiast on unosi się u góry. My mamy swoją grupę chemiczną, która monitoruje składniki powietrza i na bieżąco analizujemy. W tym momencie nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia, natomiast rozsądnie jest mieć zamknięte okna. Nie wiadomo, jak długo potrwa gaszenie pożaru. Nie jest wykluczone, że akcja nie zakończy się dziś. Zaostrzenie kar za ataki na funkcjonariuszy służb mundurowych zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że należy wzmocnić bezpieczeństwo funkcjonariuszy policji na służbie. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń w Pastuchowie na Dolnym Śląsku, gdzie w sobotę podczas interwencji policji doszło do ataku na 2 funkcjonariuszy. Z takimi sytuacjami na służbie policjanci spotykają się prawie codziennie. Proszę usiąść do samochodu. Nie dotykaj mnie Często agresorzy nie ograniczają się do wyzwisk, ale też szarpią czy uderzają funkcjonariuszy. Nagranie z interwencji w Pastuchowie na Dolnym Śląsku, gdzie mężczyźni z pięściami ruszyli na policjantów, było szeroko komentowane. Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki, który zapewnił: takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Dlatego też rząd zapowiedział zmianę przepisów, dzięki którym kary za agresję wobec policjantów wzrosną. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński chce też, aby sąd był zobligowany dodatkowo nałożyć wysoką grzywnę na agresora. Dotkliwej kary finansowej, która będzie odstraszała potencjalnych przestępców. Minister liczy, że nowe przepisy zostaną przyjęte jeszcze w październiku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polscy europosłowie podzieleni w ocenach przemówienia przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przedstawiła w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Zaproponowała m.in. zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40 do 55% w 2030 roku. Zapowiedziała nowy pakt migracyjny, wzmocnienie praw osób LGBT oraz walkę z rasizmem oraz homofobią. Przemówienie chwalił szef polskiej delegacji w grupie HDK-ów Andrzej Halicki. Bardzo merytoryczne, bardzo konkretne. To orędzie negatywnie ocenili natomiast europosłowie Zjednoczonej Prawicy. Z jednej strony rozczarowujące, a z drugiej strony niepokojące. Mówił Ryszard Legutko z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodnicząca komisji bardzo się podlizywała rządzącej tutaj większości lewicowej. Już robiła wszystkie możliwe zabiegi retoryczne, żeby powiedzieć, że ona jest absolutnie. Andrzej Halicki z kolei uważa, że to, co mówiła Ursula von der Leyen, to logiczna konsekwencja tego, co zapowiadała. Dobry prognostyk na przyszłość. Nie tylko słowa i ambitne plany, ale także ich realizacja będzie miała miejsce. Andrzej Halicki pozytywnie na przykład odniósł się do zwiększenia redukcji emisji CO2. Ryszard Legutko skrytykował te plany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 81 lat temu Sowieci napadli na Polskę. 17 września 1939 roku na wschodnie tereny naszego kraju wkroczyła Armia Czerwona. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i Związek Radziecki podzielili między siebie strefy wpływów. Generał Felicjan Sławoj Składkowski, który pełnił wówczas rolę premiera, podkreślał po latach na antenie Radia Wolna Europa, że Polska została wtedy pozostawiona sama wobec agresji ówczesnych potęg hitlerowskiej i sowieckiej.

Zupełnie nie wiem dlaczego, ale od kilku dni za mną chodzi Jamiroquai. Fajny zespół, prawda? JK i jego koledzy potrafią rozbujać z samego rana. A co dzisiaj w programie? Będziemy wspominać rocznicę sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Jestem Lwowianką. Przeżyłam w 1939 roku we wrześniu napad Rosjan na Polskę. Powiemy też o ustanowionym przed 7 laty przez Sejm Dniu Sybiraka. Spotkamy się z artystami Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, którzy po latach tułaczki będą mieli swoją własną siedzibę dla teatru. Teatr bez swojej siedziby troszeczkę traci na wizerunku. Także nie można przejść koło budynku teatru i powiedzieć, o, to jest Polski Teatr Tańca. Będziemy też mówić o polityce i jej wpływie na codzienność. To w salonie politycznym o 8.13, a także tradycyjnie odpowiemy na pytanie z kosmosu, na które odpowie dr Tomasz Rożek. Będziemy też mieli książki doktora Nauka to lubię. A teraz od razu zerkam do kalendarza. 33 lata temu ukazał się album Big Generator grupy Yes. The Rhythm of Love, utwór, którym grupa Yes promowała album Big Generator. No, płyta, która dzisiaj nie jest postrzegana może za jedną z najważniejszych w dorobku tego zespołu, ale trzeba też pamiętać, że tworzyli ją pod niesamowitą presją sukcesu albumu 90-125 i takich przebojów jak Owner of the Lonely Heart. Sięgamy do muzyki nowej, współczesnej. Pójdziemy w stronę muzyki trip-hopowej, bo powraca Tricky z utworem I'm in the Doorway. Z gościnnym udziałem O-Land. A teraz na chwilę odpoczniemy od muzyki, bo z każdym dniem przybywa rolników, którzy wzięli udział w powszechnym spisie rolnym. Ogólnopolskie badanie trwa od początku miesiąca. Michał Fedusio sprawdzał, czy rolnicy nie odkładają dodatkowego obowiązku na później i znajdują na niego czas po pracach polowych. Podczas tego spisu pytani są rolnicy przede wszystkim o rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaje upraw, strukturę posiadanego gospodarstwa rolnego, czy jest to własność, czy są to grunty dzierżawione, czy są to grunty odłogowane. Jacek Daniel z Gminnego Biura Spisowego w Sędziszowie Małopolskim. Oprócz tego w trakcie spisu rolnego rolnicy będą zapytani również o posiadane budynki gospodarcze, o posiadane maszyny rolnicze, bieg tych maszyn, wykorzystanie. Będą również pytania dotyczące aktywności ekonomicznej rolników, przy czym chciałbym powiedzieć, że nikt tutaj rolników nie będzie bezpośrednio pytał, jaki oni dochód osiągnęli z produkcji rolnej, czy z danego rodzaju produkcji rolnej w złotówkach. Natomiast ma to na celu wskazanie jak gdyby proporcji, jaką kwotę dochodu z rolnictwa, jak się to ma procentowo do całych dochodów danego gospodarstwa. Gminy zachęcają rolników do samospisów przez internet. same oferują w tym zakresie wsparcie. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania odpowiedzi zgodnych z prawdą i wyczerpujących przez właśnie tą metodę. Angelika Nowak z Gminnego Biura Spisowego w Aleksandrowie Łódzkim. Dostępna jest ona w internecie na stronie spisrolny.gov.pl. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał problem z dostępem do komputera bądź internetu, w Gminnym Biurze Spisowym jest utworzone stanowisko do samospisu. Jest dostępna strona, na której będzie można udzielać odpowiedzi zgodnych z prawdą. Odpowiadało się po prostu na pytania, a obecnie pytania są w internecie z chwilą połączenia się poprzez łącze. Paweł Stasiak, hodowca bydła z Podlasia, który już dokonał samospisu. Myślę, że nie będzie to kłopot, ale mogą się pojawić również takie pytania, których do tej pory nie było. Uzupełnione formularze spływają do Głównego Urzędu Statystycznego. Weryfikacja elektronicznych dokumentów jest szybsza, przekonują urzędnicy. Natomiast wizyta rachmistrzów w gospodarstwach będzie koniecznością w pozostałych przypadkach. Pierwsza rzecz to jest kwestia sprawdzenia prawidłowości, czyli tych walidacji. Czy dane są spójne, czy mają logiczno-rachunkową ciągłość. To jest pierwsza rzecz. Artur Łączyński, szef Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Kwestia kompletności, co uzyskaliśmy, czego nie uzyskaliśmy z jakichś tam powodów, czy braku kontaktu, czy jakiego, czy innego. Trzeba zweryfikować ten wykaz gospodarstw, czy on jest właściwy, czy coś nie doszło. To jest takie uzupełnienie podmiotowe, potem sprawdzić jakość danych pod tym kątem spójności, zobaczyć, czy nie ma jakichś braków tych danych. No i wtedy patrzeć, czy rzeczywiście tak jest, czy nie zaszedł tu jakiś błąd, czy ten brak kontaktu to jest z powodu tego, że ktoś sobie po prostu wyjechał na wakacje albo z jakichś innych przyczyn, albo na przykład był chory. Ale gospodarstwo istnieje, nie mogliśmy się z nim skontaktować z przyczyn, no powiedzmy, naturalnych, no ale gospodarstwo istnieje, więc musimy go uwzględnić w spisie. No i wtedy stosuje się odpowiednie statystyczne metody niejako dopełnienia tych brakujących danych. Powszechny spis rolny potrwa do końca listopada. Jego wstępne dane poznamy w pierwszym kwartale przyszłego roku. A materiał przygotował Michał Fedusio. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. No, to najwyższy czas na polską muzykę, bo mamy nowy utwór od grupy Micromusic. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Z emocji wszystko drży. Jestem najlepsza w tym. To moje ciało, duch. Wszystko to moje znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Spala to wszystko.

time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Light My Fire, The Doors, z Jimem Morrisonem oczywiście przy mikrofonie. Postać wyjątkowo barwna nie tylko zainspirowała Olivera Stone'a do stworzenia filmu, ale także na przykład Arkadiusza Jakubika do stworzenia musicalu Jeździec Burzy w Teatrze Rampa. A skoro przy teatrze jesteśmy, czekali prawie pół wieku, poczekają jeszcze tylko do grudnia. Artyści z działającego w Poznaniu, ale znanego w całym kraju Polskiego Teatru Tańca będą mieli swoją własną siedzibę. Ze szkoły baletowej przenoszą się do kamienicy przy Taczaka w Poznaniu. Na jej dziedzińcu zbudowano nowoczesną scenę. Jacek Butlewski. Tyle lat czekania na nową siedzibę. Kilkadziesiąt właściwie, można powiedzieć. I w końcu ona już jest, prawie że gotowa. Tak jest, teatr istnieje od 73 roku. Michał Stankiewicz cały ten czas występował jako teatr objazdowy na gościnnych scenach, zarówno w Poznaniu, jak i w całej Polsce, ale nie tylko. Oczywiście teatr odbywał bardzo liczne tournée artystyczne po całym świecie. W tej chwili faktycznie możemy się zadomowić na dobre. Prawdę mówiąc, odliczamy 2 miesiące, 15 dni. Iwona Pasińska, Polski Teatr Tańca. To jest ten ogrom radości i też moment niestety dziejowy ludzkości, który jakby przyspiesza nasze pożądanie posiadania już tej przestrzeni do dyspozycjonowania nią samą. Nie jesteśmy w stanie już dokonać progresu w obecnych warunkach. Przestrzeń jest potrzebna do procesu, do prób, a przede wszystkim do prezentacji tego, nad czym pracujemy. W starej siedzibie w szkole baletowej to nie było do końca możliwe. Teraz nic się nie da. Ze względu na to, że to jest budynek szkoły, w którym my wynajmujemy tylko kilka pomieszczeń i dostęp do auli teraz mamy ograniczony, przy czym 4 razy dziennie przeprowadzamy dezynfekcję samej auli i dzielimy ją z uczniami szkoły baletowej. To nie jest przestrzeń, którą dysponujemy. Tak zerkając na tą siedzibę, jak ona wygląda? Z zewnątrz zwykła kamienica, a w środku? Została tam doprowadzona fantastyczna rewitalizacja tej kamienicy z zachowaniem elementów oryginalnych, do których można było się, że tak powiem, doskrobać, bo faktycznie oryginalne kolory, tynki, stolarka okienna i drzwiowa, to wszystko w miarę możliwości jest zachowywane. Ale to faktycznie jest ta część tej starej kamienicy, pięknie wyremontowana. Nowoczesność się wkradła? W postaci chociażby windy, która będzie w środku i systemów zabezpieczających drzwi i tak dalej. Ale co najważniejsze, w podwórku tejże kamienicy została wybudowana po prostu duża sala teatralna. Na ilu widzów? Około 130-150 osób. Palec na barkach mówi nam, że przyszedł czas na milczenie. Grudzień jest tym momentem, w którym będziemy wszystko sprawdzać po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nam się wszystko uda. Ale od stycznia już otwieramy, mamy nadzieję, że uda się w znaczeniu COVID i epidemia. Uda się otworzyć też działania edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Teatr bez swojej siedziby troszeczkę traci na wizerunku. Także nie można przejść koło budynku teatru i powiedzieć, o, to jest Polski Teatr Tańca. Dzięki temu, że będziemy mogli tu grać i tutaj do nas będzie publiczność przechodzić, zyskamy takie swoje miejsce, swój dom, gdzie będzie można zawsze się spotkać z artystami Polskiego Teatru Tańca. Wielkie otwarcie 5 grudnia 2020 roku. A więc do Poznańskiego Teatru wrócimy jeszcze w tym roku, a relację przygotował Jacek Butlewski. Teraz sięgamy po nowość, bo przypomniał o sobie zespół Bon Iver. Utwór nazywa się Ate Up All The Cake. Up all night, and your head's down low. If you can see your own kite, shout it loud. You know a bird ain't a buzz. You are the only way to trust ya. Take it on. Up all night, and your neighbors don't know, and your neighbors don't know. You know a burning ain't a vice. You're gonna call the night a crutch. Cause I'm the only bad apart from the lady. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. I wracamy do polskiej muzyki, choć muzyki z przeszłości. Robert Gawliński dzisiaj znany jest przede wszystkim oczywiście z działalności solowej. Część z Państwa na pewno lubi go we wcieleniu z zespołem Wilki, no ale w latach 80. miał bardzo, ale to bardzo fajny zespół, który nazywał się Madame. Oh, utworze właśnie Sybilla, Robert Gawliński i Robert Sadowski na czele zespołu Madam. A my wracamy do teatru, bo mamy dla Państwa fragment opowiadania Dzieje rodziny Korzeniewskich Melchiora Wańkowicza, przygotowane przez Teatr Polskiego Radia. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. To było w ognisku Polskiego Czerwonego Krzyża w Teheranie. Zjadłem kolację i przeglądałem pisma. Goście się rozchodzili i poczynało się robić pusto. Młoda dziewczyna siedząca przy kasie skończyła obliczać obrót dzienny i spojrzała parokrotnie na mnie w sposób niezdecydowany. Czułem, że chce mi coś powiedzieć. Pod jakimś pretekstem podszedłem do kasy, by jej to ułatwić. Podniosła na mnie oczy. Czy pan mnie nie pamięta? Nie, nie pamiętałem. Skądże zresztą może pan pamiętać? Tłumaczyła się nieco speszona. Był pan u nas w domu na 2 lata przed wojną. Miałam wówczas 15 lat. Byłam w 6 klasie. Dał mi pan wtedy swój autograf. Napisał pan w nim, że chciałby, żebyśmy się poznały z Tirliporkiem, z którym jesteśmy w jednym wieku. Jestem Korzeniewska, Hanka Korzeniewska. Naturalnie, że wówczas sobie przypomniałem. Korzeniewski, dzielny działacz na ziemiach zachodnich. Spotkaliśmy się w pracy. Kiedy w dobie łagodzenia stosunków z Niemcami zdecydowano Związek Obrony Ziem Zachodnich przemianować na Związek Zachodni, oburzał się na te kompromisowości do niczego, jak mówił nieprowadzące. Był za przedłużeniem zaostrzonego kursu i w konsekwencji stanowisko w Związku Zachodnim opuścił, nie przestając jednak być jego czynnym członkiem. I to wówczas właśnie, przyjechawszy na zaproszenie Związku z odczytem do Katowic, byłem gościem państwa Korzeniewskich. Z nagła mi stanął w oczach ten dom, wyraziście. Jakieś ciasteczka wyśmienite domowej roboty i te zabawne buźki 3 pensjonarek pielgrzymujących po autografy, przejętych z powodu ważnego gościa. Takie same kozy jak moje. A wdzięczne to, a przejmujące się, a reagujące. I ten najmłodszy 9-letni Jurek, pytający rzeczowo, czy kajak, którym jechałem po Prusach Wschodnich, był opatrzony w motor i ilokonny. I ja miałem wówczas 1 syna, 3 córki. Więc kiedy tak oto z nagła w Teheranie ogarnęło mnie wspomnienie tego domu, powiedziałem z gotowością, sam nie spostrzegając, że Jureka Duko przechodzę na ty w stosunku do dorosłej panienki, no to ja przyjadę do was, Haneczko. Gdzie mieszkacie? I nagle przestraszyłem się. Hanka patrzyła na mnie upartymi, brązowymi oczami. Hanka ma ciało mocno związane. Kości policzkowe, nieco wystające, znamionują wolę. Ja sama jestem, powiedziała rzeczowym głosem. Rodzina umarła w Rosji. To słowo rodzina brzmiało jak odpowiedź na jakimś formularzu, jak pozycja w wykazie. Ale ja pamiętałem zbyt żywo zapach tych jakichś doskonałych, anyżowych ciasteczek i te mysie ogonki i tę czupurność chłopca dochodzącego prawdy o motorze i uśmiech matki i spokojną, niefrasobliwą, zachodnią mowę ojca. Chwyciłem dziewczynę za rękę. Jak to, Haneczko, co się stało? Bo owo rodzina umarła, wyglądało jakby zdarzyła się jakaś nagła, pochłaniająca katastrofa. Wówczas nieco ustąpiła ze swej rzeczowości. Zaczęła opowiadać zrazu twardo i nieufnie. Czy może bała się, że ta historia jej życia będzie dla słuchacza sensacją, łaskoczącą współczucie w sposób niekosztowny, tu, w tym zasobnym Teheranie? Czy może przebijając się przez świat ze swoim cierpieniem pośród tylu cierpień, nauczyła się nie zabierać nim miejsca innym? Któż wie, przez jakie żarna doświadczeń przeszła? Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Całość przygotował Teatr Polskiego Radia.